आजकल मेरा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है, किसी ने बंदिश करा दी है, बराए करम मेरी इस परेशानी का हल इरशाद फरमाइए। अवामुन नास इसको बोलते हैं कि हमारी रोजी बंद हो गई है। ये एक बार मुहावरा है, लेकिन मैं बाजू का कहता हूं यार रोजी बंद हो गई है तो ये बंदा हट्टा कट्टा कैसे। रोजी बंद तो उसकी होती जो कब्रिस्तान में पड़े होते, रोजी उसकी बंद होगी जिसकी बंद होगी उसको मौत आ जाएगी, जब तक जिंदा है रोजी चालू है, रोजी उसकी जारी है। तो महाराज ये मुहावरा है तो कारोबार में बंदिश बाजों का हो जाती है। अब इसके असबाब कुछ भी हो, लेकिन आजकल अवाम यही कहते हैं कि फुला ने जादू करवा दिया है और हमारा कारोबार ठप हो गया है। तो किसी पर बदगुमानी करना हराम है, किसी मुसलमान पर ये याद रखिए कि उसने हम पर जादू कर दिया, ये उस पर इल्जाम, और जब तक कतई सबूत न हो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वरना इसकी सजा सख्त है तोहमत की। तो बहरहाल अगर किसी का कारोबार बंद हो गया और वो दुकान उसकी है तो बावजू फजर की नमाज के बाद दुकान दफ्तर या गोदाम पर जाए, एक मरतबा सूरह नास अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़कर अपनी दुकान या गोदाम के दरवाजे पर दम करें, फिर 5 कदम पीछे हटकर दोनों चप्पल या जूते उतार कर इनके तलवे आपस में टकरा कर छाने, मगर जूते जो है वो लेदर सोल के हों, चमड़े के हों, इनका सोल जो है तलवा ये चमड़े का होना चाहिए, जो जूते पहनकर आप बंदिश दूर करने के लिए तशरीफ ले जाएंगे। फिर वही जूते पहनकर जिसको अभी झाड़ा आपने, दुकान या दफ्तर में दाखिल हो और लूबान की धुनी दें। तो यह अमल सिर्फ एक बार करना है और इस्तेमाल से कबल सैयदना इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर्रहमान की सालत तवाब के लिए 25 रुपए की दीनी किताबें तकसीम करें। हाँ, शायद ये जहन में ख्याल आएगा कि मैं तो अपने घर में हुनर करते हैं, हम घर में चीजें बनाते हैं या सिलाई करते हैं घर में, तो हमारी दुकान या दफ्तर तो है नहीं, अब क्या करें, या हम सप्लाई करते हैं और सामान घर में ही रखते हैं अपना। तो ऐसी सूरत में अपने घर के दरवाजे पर यही अमल करें जो मैंने अर्ज किया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।